400 000 форми. Извънредна беседа, държана от учителя на 3 октомври 1920 година, Велико Търново. Първото нещо е да се възпита умът. Умът е развратил сърцето. На ума трябва да се създаде постоянна работа. Впрегни ума на работа, за да те освободи той от мъчнотии. Една душа може да я задигне вятърът и да я носи в пространството като една прашинка. Душите, за да се спасят от такива люшкания, предпочитат да се подслонят в тялото на някое животно. Душата на детето, преди да дойде в утробата на майка си, преминава през 400 000 форми. Времето е студено, защото ние сме грешници. Лозинката няма любов като Божията любов, само Божията любов е любов, ще я произнасяте с благоговение и така да я научите да я произнасяте, че като сте болни, като я произнесете, да оздравеете. Нека са децата будливи, а езикът малък, а не децата малки, а езикът будлив. Когато вземате нещо за ядене, преди да го употребявате, поиздухвайте го с уста. Сегашният живот е едно приготовление за бъдещия живот. Сегашният живот е скала, за да се съгради зданието. И скелята се поддържа, докато се съгради зданието окончателно. Защо съм лош? Защото зданието се гради. Ами кога ще стана добър? Когато зданието се съгради. Само когато има резултат, божествено е. Няма ли резултат? Човешко е. Средно число да се прероди един стар човек е 50 години. Извънредна беседа, държана от учителя на 3 октомври 1920 година, Велико Търново.